presented by Adi Saktifel. Sara logava boy khala bae muruti ya gori ke Sara logava boy khala bae muruti ya gori ke mana kare ki kahi na jai mai charani na chhodi ke का को दीना अमरी से रोड़ी बोरी के पंडित जी की का को दीना अमरी से रोड़ी बोरी के मन करे कि कहीं न जाए माई चरणी ना छोड़ के मन करे कहीं न जाए माई चरणी मन करे कि